بفضله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مخکې د ناکاره اهلي کتابو قبایح ذکر کړو، اوس دې ځای نه دفه د وهم کوي چې هسې نه څوک داسې وي چې دا ټول مولان به داسې وو، اهلي کتاب به ټول داسې وو، نو الله جل شان وي نه، نیکان پکې هم شته او د هغه نیکو خلقو ښه صفات ذکر کوي. او دا صفات ځکه ذکر کوي چې مفسرینو لیکلي دي، قرطبیم لیکلي دي خپل تفسیر کې، علامه علوسی تفسیر روح المانی کې، دارنګ نورو، چې کله بعضې کسانو د اهل کتابو د علماو نه ایمان تراله، ایمان راوړو، نو دی وی ما آمن بمحمد الا شرارنا ولو كانوا خيارنا ما ترکو دین آبائهم. په دې نبی چې ایمان راوړلې زموږ د کسانو نه دا شریانو په مونږ کې، او کدا غره خلقونه دی به د خپل پلار نیکه دین نه پریښودو. دا خبره شروع کړه، نه الله جل شانو دا غی نیکو خلقو صفتونه ذکر کوي، خص صفتونه لس صفات ذکر کوي چې دا خو حق پرستی او خ خلق دی، او تاسو ناکار خلق یې چې حق ته غاړه نک دی. او دا اوم داسې چې دی کې بخمه معتبرو او د دی په نظر کې بخمه خوریزو، خو چې کله ایمان ته براغې نو بیا به د دی بدی شو. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ایمان ته راته، نبی علیه السلام ته ایمان روړم، خدا یهود به ما پسې رستو پراپېګنډې کوي، خبرې به کوي، نو زما تاسو ته یو درخواست دی، زه دې خوا له کینم پټ غونته، او هغه یهودیان را روان دي کسان، د هغې نه زما باره کې تپوس وکړه. هغه کسان چې خواله رالو، نبی علیه السلام والا آواز ورکو یا چې دې خوا راشئ لږ، هغې چې رالو وی کیف عبدالله ابن سلام فیکم، دا عبدالله ابن سلام په تاسو کې څنګه سړی دی؟ نو هغې ورته وی خیرنا و ابن خیرنا، غوره سړی دی او د غوره سړي زوی دی، پلار یې هم لوی عالم و، ډېر نیک سړی و، او دا هم لوی عالم دی. په دې کې عبدالله ابن سلام رضی الله عنه راووته وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. دا هغې مخکې ناغي واپس شو وی شر نه او ابن شر نه، دا ډیر شری سره او پلار هم ډیر شری، پلار په نیکه شری را روان دی. دا نبی له سلام ته وی وی ته خو انسان ته سوچ تا ته وحی نه راغلی، نو پته نه لګی، نو کی دی شری خلکو ما پسې پراپې ګنډې کوله، تا خیال ته دا راغلی وی چې واقع دا ناکار سره دی. دا ردی خلکو حالو، ځکه الله جل شانو د دې صفاتونو ذکر کوي چې نه دا خلق دی، لیسو سوا ندی دادوالا برابر، ندی برابر دادوالا ڈلے، یا ندی برابر دا اہل کتاب پا صفات و مذکوروں کی دا چکم ذکر شو. ولی من اہل الکتاب بازی دا دی کتاب یانونا امتن یا وڈلا دا قائمتن چکلک دی دا اللہ پا دین بندے، اولال دی دا اللہ دین دا، قائمتن امتن قائمتن دا قیام نمراد عبادت د مونځ دی کنه، ځکه اهم رکن په مونځ کې ولاړ ده کنه. او رستو یتلون آیات الله، ظاهره ده چې قرآن کریم یادی، او هم یسجدون سجدې ذکر کړه. نو د مونځ په ارکانو کې دوه ذکر کړه، یو قیام او یو سجده، ځکه د دواړو اوږدوالې ممدوح دی. ښه مونځ هغه دی چې پای کې ولاړ اوږدی، او ښه مونځ هغه دی چې پای کې سجده اوږدی. عبدالله بن عباس رضی الله عنه وی قائمتن معنا مهتدیتن قائمتن علی امر الله لم یزیعوهم، ہدایت والا خلق دے دا اللہ پہ دین با نکلک دی دا اللہ دین نہ دے ضائع کرے. امام مجاہد وی دا قائمتن معنا دا عادلتن، عدل والا خلق دے، انصاف والا خلق دے، انصاف پکشتا. او د نور نوم نقل دا سي حافظ ابن كثير وي په د قائمه معنا قائمه به امر الله مطيعه لشرعه متبعه نبي الله فهي قائمه يعني مستقيمه قائم دي او کلک دي د الله په دین داغه د شرع تابعدار دي د الله د نبي تابع دي نو دي قائم دي معنا مستقيم دي کلک دي د الله په دین باندې نیک روان دي يتلون ايات الله تلاوت کوي بیان کوي د آیاتونو د الله انا الليل اوقات د شپې کې د شپې وخت چې هغه د آرام وخت دی او ډېر بدکار او ناکار خلک پاغې کې د ناکار او سيزونو مشورې کوي او ناکار کارونو کې اختی او دا نیکان خلک دي نو دي د شپې د الله آیاتونه بیانې یا خو مراد دې داغه درس او تدریس دی داغه تدریس کوي دې د شپې مغې له وخت باسي خو د الله کتابو اغه خامخه بیانې یا مراد تی آیات الله په مونږ کې ویل دي ادا اوچت مقام دی قران کریم اصل کې راغله دی د پاره د چې سړی عبادت کوي مونږ کوي او پاغه کې دا وایي کنه د دې وجنه یتلون آیات الله چې دې تلاوت کوي د آیاتونو د الله انا الليل فوقات د شپې کې واهم یسجدون او حال دا چې دې اخلاص کوونکی غطا صرف غطا اخلاص کوي مخلصون منقادون لحکم الله يسجدون وانا عبد الله بن مسعود ويصلون صلاه العشاء دما سوتن منسکی مظهری علامہ الوزی تفسیر روح المانی کی نقل کړو او دویم قول داو چې هم يسجدون معنا هم يصلون دی منسکی نه چا ویلو په دې مقام کې چې مراد دې د ماخام او د ماسختن په مینس کې منس دی ندی دا منسکی او دې ته صلاه الغفلت وایي صلاه الغفلت ودا زګه وایي چې خلکو دروازې کارونه کړی نو دی وخت یې نیوزګارو چې یې نه فلو کې ودي لګیا دي نوافل کوي بیا چا ویلو ور دي نه مراد اوابین دي ادا خبره مشهوره ده چې اوابین صلاه الاوابین حين ترمز الفصال مون خدا او د اوابین مونږ دې ته موایا ټیک ده ما خام نه تر ما سوتنه پوره چې تصور نفل کولې شنو کوا لیکن اغه د اوابین دا نو مګ ده چې د اوابین مونږ دې ځکه دې باب کې یو روایت صحیح نشته امام ترمذی په خپل مشهور کتاب کې ترمذی کې باب تړلې او باب ما جاء فی فضل التطوع ست رکعات بعد المغرب دا باب په بیان د دې کې چې کوم فضیلت راغله د نفل کول شپږ رکعات وروسته د ماخام نه او به حدیث ذکر کړو د عمر ابن راشد د یحیی ابن ابي کثیر د ابو سلمہ د ابو هريره اعلان ہونا چې نبی علیہ السلام ویلو من صلى بعد المغرب ست رکعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء غدلنا بعباده 12 سنه سړی چې د ماخام نه پس شپږ رکعات وکړي او په دې کې منس کې سبا د خبره نه کړي نو دا د 12 کالو د عبادت برابر دي دا حدیث یو عادی ترمذی نه ابن ماجه کې شته ابن خزیمه راولې لیکن ورپسې امام ترمذی سمدستی لګیدل د حدیث پسې چې قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث غريب لا نعرفه الا من حديث زيد بن الحباب دا حديث دا ابو هريره غريب او ضعيف حديث ته دا سوا د زيد بن حباب د حديث نه په بل طریقه مونږ ته نه دي معلوم دا عمر ابن ابي خصام نه او سمعت محمد ابن اسماعيل ما د امام بخاري نه اوریدلی د استاد دې کنه چې هغه و فرمایل عمر ابن عبد الله ابن ابي خصام منکر الحديث وضعفه جدا ترمذي کې لومبي جلد کې صفحه 58 کې شته کلام پکړلې چې دا عمر ابن عبد الله دا منکر الحديث ډېر واحد انتهائی کمزور راوی اور دې وجنه امام ترمذی سند کې ذکر کړو چې حدثنا ابو قریب یعنی محمد ابن العلاء الحمدانی حدثنا زید ابن الحباب حدثنا عمر ابن ابي خصام عن يحيى ابن ابي كثير مولال قاری مشهور حنفی عالم اغوی موضوعات کبیر نن سبا را دی پیښور نوم چاپته کراچی نوم چاپته پای کې صفحه 91 کې کراچی چاپ کی ہوئی دا صفحه 91 دا هذا الحديث يرويه عمر بن راشد عن يحيى مولى القاري رحمه الله وی دا حدیث عمر بن راشد د يحيى نه نقل کړی دی دا غنه روایت کړی دی و عمر هذا قال فيه الامام احمد و يحيى بن معين والدارقطني ضعيف امام احمد بن حنبل امام يحيى بن معين امام دارقطني دري واړه وی دا سره کمزور دی ګوره او امام احمد وی لا يساوي حديثه شيئا حديث دی هیڅ هم نه برابر امام بخاری وی هاذا الحديث منکر او ضعفه جدا بلکہ ابن حبان وی لا یحل ذکره الا علی سبیل القدح، حدیث کا ذکر کہ نو تو پہ جرح کہ لازم بے نہ ذکر کہ خلق دا غیر ترغیب ورگی، بلکہ ستا مقصد با پاغی بانی جرحی کنی لدی ذکر کول حلال ندی، لا یحل ذکره ولی فإنه یزع الحدیث، ذکر دی سڑی با دروغ ہوئی او حدیث بے دزان جول پہ امام مالک ابن بیزیب وغیرہ بانی دا ثقات ہونا موضوعات کبیر کشتا، بلکہ مرقات کے بیا ویری دی چنے مشکات والا بانی تعجب دی محی سنبا نے کیف سکت علیہ و ضعیف بجماع الحدیث، چنے پہ سنگ پٹ پاتے شوئے دی دے باپ کے بعض کسان ہوئی یو خدا را چی دغت حدیث کے دا اوابین اٹھکی نشتا دیو تر اوابین امن ہوئی کنا ویمونگ تو خیر حدیث کی کم دے گیری دا اوابین اٹھکی پکی نشتا او بل حدیث تے انتہائی کمزور دے دا اوابین منزی دا غرمی منستویل دے مسلم کے صحیح حدیث و صلاة الاوابین حین ترمز الفصال دا اوابین منز پا آگا ٹیم کے دے چکرہ دا جونگیان اختی پزمک اسوزی دا خود غرمی ٹیم دے کچھ غرمی ٹیم دے اگر دا اوابین منزوی لے نولی دا اوابین منزوی او بل بعض کسان ہوئی یو عمر ابن راشد دی یو عمر ابن عبداللہ ابن ابی خسام دے دا علماء چی جرح ہوئی کئی نو دا پا ابن ابی خسام باننے کئی دا دی کشتا دے بعض مقلدینو کے چی جمود ترسی دلی کنا نا اغا بی اخپل و کتابونو کے اغا اخپل شے سمائی کنا وی دا دے کے بل دے عمر ابن راشد وی روایت دا غنہ نکل لے نمونگو تواوی دا اول نخو دا دا عمر ابن عبداللہ ابن ابی خسام ندے او کدا غنه هم شي عمر ابن راشد ناغره دره پاسه کمزور دي دوار راویان کمزوري دي د دې وجنه تهذیب و تهذیب د حافظ ابن حجر نن سبا جدید چاپ چره سلورم جلد صفحه 282 او چې کم قدیم تبا دا پای کې جلد 7 صفحه 468 دا پای کې د عمر باره کې وي کله کله نکته نسبت کیږي عمر ابن خصام ویل کیږي امام ترمذی د بخاری نه وي ضعیف الحدیث ذاهب ضعفه جدا امام ابو زرعه واهل حدیث او دی وی امام ابو زرعہ چه دا سڑے چه دے حدث عن یحیی بن ابی کثیر سلاستا حدیث دے دے یحیی بن ابی کثیر دے خپل استاد نا دے خپل استاد حسابی دا غنوی دری حدیث نقل کردی خوی لوکانت پی خمس میں حدیث لا افتدہ تھا کپینزو سو حدیثو کے دن نمی باسے کپینزو سو وارا بیکارا کی دوم را بیکارا روایت دے وجنا ابن عزیو منکر الحدیث او ابن حبان دے مقام کے غلط شیو اغوی دا عمر ابن راشد دے خدار کوتنی پاغرت کړو هغه دا خلط اصل کې بابو حاتم راغله دی ای انسان پاغه باندې کله خلط راشد تهذیب کې لیکلی دی ابن حجر او کا عمر ابن راشد شي نو داغه بارکم بیا وګوره تهذیب تهذیب جل 4 صفحه 268 یا پاغه زړو چاپونو کې جل 7 صفحه 446 کې هغه وی منکر الحدیث ته لا یساوی حدیث او شیان حدیث دی هیڅ شي نه دی برابر ضعیف لین الحدیث حدیثه مسترب ليس بالقائم ليس بسقه بیال د جرح وګورا د امام نسائی د ابن عدی د امام بخاری یحیی ابن معین د امام احمد ابن حنبل دا چې د ګړو کسانو نه پاغه جرح را نقل کړل بیا هم یو سړی لګي او هغه کمزوري کې چې جیزم سوپیانو دالی کلی دی په کتاب کې کنه داغه ثابتي هغه کمزور روایت ثابتي وې کمزور روایت تیمون دا نه وایو چې تر ماخام نه رسو نفل مکوا تر ماخام نه رسو نفل مکوا او کو اوابین و تموع او شپو رکاتو کې تفصیص مکوا لکه حدیث د انتهایی کمزور دی بلکہ ام دک قضے کہ امام ترمذی ہوئی چا عائشہ رضی اللہ عنہا دا غینہ نقلو چ نبی علیہ السلام وی چا چ د ما خام نرست شل رکات او کڑن اللہ باغلب جنت کی کوٹہ جوړ کی ددی په نسبت خله غم ضعیف ته خله دینه خله ا روایت دی ردی په نسبت خو نو مون بیا مو د ما خام نه پسر سور نه فل چکه و بین و د موایا بل دا مکو چ شپ رکات دی خامخه او بیا دا غیر ثابتول د پاره چی واهی هو پری د موضوعی روایت یو خدا چی سے کمزور غنتی نو مون گو عزت چلیگی یو موضوعی روایت چې دروغی او ته لګي او پاغه باندې خپل دین بنیاد قائمه کنه چې رجیدا خدا تي دی فلاني صوفي سي بلي کلي ډینګي لي ګر چا چي لیکلي او حديث علما چې چارا نقل کړ دي او دا غي لون بني سند کې پرادي رغي په جرحه کړي دا چې بای دا حديث مون تر راته دل دي او حديث موضوعي دي دروغ دي په پیغمبر راوي کا عمر ابن عبد الله ابن ابي خصام شي او راوي کا عمر ابن راشد شي دواړه انتهائي کمزوري دي او حديث به رضا نه جوړول بهر صورت دې مقام کې د قران کریم د دې آیت نه مانا هم دا مراد ده چې و هم یس جدون دی مونس کوي بس نو بیا وګوره د ماخام او ماسوتن منځ کې که مونس مرادي نو بعض روایاتو کې هغې ته صلاة الغفلت ویلې دی علامه علوسی تفسیر روح المانی کې لیکلی دي نو ټیک ده خو لیکن تحدید پکې نشته چې ته شپږ رکاته وکړه او ته رکاته وکړه او چا دا ویلي چې مراد د سجود نه سجود تلاوت دی د تلاوت سجده نه پرېږدي اگر چې د علماو اختلاف ولده چې سجده د تلاوت واجب ده او که سنت ته مخکې ما تاسو ته ویلي وو اکثر علماء دا وی چې دا مستحب دا سنت دا احناف وینه واجب دا او چای مراد کې خضوع ده عاجزی ده یؤمنون بالله والیوم الاخر دا وګوره نور صفات وګوره ایمان وروړي په الله او پر ورځې د اخر باندې ويامرون بالمعروف او حکم کوي خلقو ته د نیکو معروف څه ته وي مخکې بار بار تیر شو چې قران او سنت کې کوم شی راغلي هغه معروف دي او حکم شوی چې وی کې هغه طرف ته ترغیب ورکړي او ينهاونا عن المنکر او بندي خلق د نارواونا د قران او سنت خلاف خبره چې نه قران کې نه حدیث کې ا کئ چته نو په موضوعي روایت کرا غلي دروغ ته پلي شي په پیغمبر باندې د خلق داغینه باندې ينهون عن المنکر او يسارعون في الخيرات او ګلندېوالي کوي پني کوکي ګلندېوالي کوي ګوره دې مقام کې داسې ونوي چې يعجلون في الخيرات تعجيل کوي ځکه یو تعجيل دی یو سرعت دی نو سرعت ممدوح دی خکار دی او تعجيل داغینه پنايي غوښته شوی ده هغه خکار نه دی دغه سو کوئی فرق پکې څه دی وې فرق پکې داري دي سرعت دا تقدیم او ما يمبغي تقدیمه مخکې کول دا هغه څه چې داغه مخکې کول مناسبي او عجلت یا تلوار او تعجيل دي ته وي چې تقدیم او ما لا يمبغي تقدیمه مخکې کول دا هغه څه چې داغه مخکې کول مناسب ني د دې مثال لته خو لکه څنګه چې د مونږ ټیم شنه حدیث کې راځي نبی له سلام وي چې کله تاسو ته شیو چې دا الله رسول کم عمل غره دي کم عمل غره دي نبی له سلام او صلاتو فی اول وقتها موس پاول وخت کول اوس دا چې وسړی دي او څنګه ټیم شو د پوه چې وخت داخل دي او دې په اول وخت کې مونږ وکي ناغه ډیر غره دي خو که وسړی د دینه مخ کې وکي لا وخت شته لس منټه لا پاتې دي وخت او دې کوي نو دا مخ کې دا لومبه چې دي دا سرعت دا ممدوح دي ولې د په وخت یو په خړمبه وکاو او دا دیم عجلت دي او دا مضموم دی خبره نه ده ځکه العجلت من الشیطان خا دا شیطان کاری او دا غوجه ده چې د ایمان والا په صفاتو کې سرعت ذکر کړي هلته عجلت نه ذکر کړي تلوار نه ذکر کړي رستو براشی د انبیای کرامو مقام کې چې کله دا غی صفاتونه ذکر کړي کنه انهم کانوا سور انبیا کې یسارعون فی الخیرات و یدعون نار غبا و رهبا یقینا هو غی چې ګړندې والے به کو نیکو کارونو ته یسارعون نو سرعت ذکر کړه او سرعت وی مخکې کول دا غسیز چې دا غي مخکې کول مناسبي د دې مقام کې هم سرعت ذکر دی مان دې دې کې ټال مټول نکې دانه چې سبب او کوم الکا مزر باندې فرض دی او ترستو ترستو کېږي نه اخر کې مستنم لا شي قضا شي نبی اول مولا مثلا رو باسه زه خیر دې قضا به وکي کنه وې قضا خو پاغه صورت کې راغلی او حدیث کې راځي چې من نامان صلاتن او نصيحه پر يصلحا اذا ذكرها یو سړی د ادشو یاد ته یاد نو بالکل نو دا غیر رسو د تر آیات شو یا راوی شنو دی بیکی او بار صورت بیا که علماء و لیکلیو چرا قضا دیو که دا غیر چا دا پارا و چا غیر دیر مجبور شوی چا تا او غیر کڑی نوی زوی که خودی خوی و لبا جوڑا کلن آغا قضا شیتی نوی مزرانا قضا شوی دی پی مزم قضا کوا دا پڑنبی وقت بتا کوا دا ایمان والا صفتونو که داری دی نیکو خلق و صفت ذکر گئی چی دی سرعت کئی دارنگ سنگ چی زکاة فرض شکال پیر شکنا دی بیا ایسار نکی سمدستی ورکی نو څنګه چې په حج فرض شنه د بیا ایثاره نه کړې دا نه چې بل کال ته بشي او بل کال ته بشي خیر دی وګو کنه او په دمه بشي اگر څه ته پادشي بیا دې له تخنی شي ولې د مر خو پد نه لګي نو کوم نیکی چې مخه تراله او دې پاغي کې دا بدن کړي یا پکې مال لګي نو دې پکې ډیل دال نه کوي خچور غو بشي کنه او غو بکو کنه نو پاغو بشي او بکو کې دې دنیا نه لاړ شي خدایغه توفیق ولور نه کړی شي د نیکانو خلق خدا شان نه دی سارعون فی الخيرات دی ګلن دیوالی کې پنی کوکی موز په خپل ټیم برابر دارنګ دا الله د دین حاصلولی ناغه کیم چا چونه کوي خپل کوشش د داري او خدا چې عذرونه لګیدل د انسان سره بیمار دی بل څه دی خجودا مسله ده نور د خپل کوشش دای چې زمانه فوت نشي زمانه لړ نشي دارنګ نور نه کوي چې سمره دی په دنیا کې یو سارعون او اولائک من الصالحین او دا صفاتون والا د نیکو خلقو ندی ولی صلاحیت اصل کې وی روغوالی دا او د دې خلقو اعمال روغ دی بالکل ها ته عمل نه بربادی بعد کسان ځان له اعمال مات را مات د اعمال مات کړی دی د اعمال روغ ساتي د دې وجنا مظهری وی وی ممن صلحت اجسادهم بصلاح قلوبهم دا داغه قبیلی نه دی چې ردی جوسی هغه صلاحیت والدی ز کړو نه صحیح دی او عمل ال صحیح کیږي د سړی چې کله رړی روغی کنه لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام دې بدن کې او ټوکړه د غوخې ځا سلو حت سلو حل جسد کله فاذا فسرت فسد الجسد كله کله چې دا روغی نټول بدن روغی اکل چې دا خراب شي نټول بدن خراب شي دا زړه دی نبی علیہ السلام وي نزل تم دا معنا دا چې وا اولائک من الصالحین او دا صفاتون والا دا خلق ندی چې اعمال روغ دی زکه چړونه روغ دی اعمال روغ دی روغ اعمال والدی عمل بالکل برابر او صحیح کړی دی غلط نه دی کړی د شرایط او د آداب او د ارکان او خیال ساتل دی و ما يفعلوا من خير فلن يكفروا د دې مخکې سره مربوط دی چې دا دي چې کوم کارونه کړی دي کنه او مخکې ذکر وشو چې د الله دین کې دی ډله شوی دی امت ته قائم دی د الله په دین باندې تلاوت کوي د الله د آیاتونو سجدی کوي په الله ایمان دی په آخرت ایمان دی امر بالمعروف کوي نهی عن المنکر کوي نیکو ته ګړندېوالی کوي نو دا ټول کارونه چې دي نو د دې پوره پوره ثواب به درته ملاویږي چې کله د پوره عمل کړی ښه دا مه وایه چې کنه دا عمل کړی دی ضایع شو وما یفعلوا من خیر او هغه چې دی کوي هره نیکی چې فلن یکفروه نو چرې به محرومه نه کړی شي د ثواب د هغې نه لن یحرموا ثوابه علامه الوسی وی چرې به دی محرومه نه شي د ثواب د هغې نه مظهری وی لن نضیعه ولن ننقص ثوابه چرې به مونږ ضایع نه کړو الله وی او چرې به مونږ د هغه ثواب هغه ناقص نه کړو کم به نه کړو ولا نقصان به نه کړو فلن یکفروه دی به محرومه نه کړی شي او الله علیم بالمتقین او الله تعالی پوره پداسه پرهیزګارو چې دا نیک صفاتونه پکې او خصيفتونه پکې نو دا غي اعمال الله چته ضایع کړي د چې کوم عمل کړلې دا غ روح پروت دی ښه ان الذين كفروا استخويف ور کوي هغه ډلې ته چې گمراه دي او هغه ناکاره خلق دي او مخکې آیات کریمه کې خو ما يفعلوا من خير فلن يكفروه کنه دي چې هر خیر کړل هر نیک کار کړل او نیک کار کې دا مو چې د الله په دین باندې یو سړی خپل دنیا قرباني خپل پیسې پی لګي نا بچته زاین شي نو اس مقابل کې کافر ذکر کړي شغي چې هر سور مال دولت هغه لګي د الله په لار کې هغه ولا فائدہ نه ورکی ځکه کافر دی د مخکې سره رب ته مناسبت یې ځای اتنه یو بل سره نه لګي د دې نه دا پته لګي دا چې ما يفعلوا من خير کې د دې خصوصي صفت مراد دی بیا چې هغه ورکول د مال دی د الله د رضا لپاره د مال لګي د الله په دین لګي نه الله وي چې بهم دې د هغه ثواب نه محروم نشي او کوم چې کافر دی راشو ګورا ان الذين كفروا بشكاله کسان چې کفر وکړي دې مخکې سره ولا غواغلو به سره چې تاسو تماوي څلو را د ذکر کیږي او دی ویلي واته سمو به حبل الله جميعا نو دیم د الله په حبل باندې دا مخکې چې کوم ذکر یو کو دې کلک دې لکه هغه په صفات دي او دا سړی د کفر کړي په حبل الله باندې نو قران نه منکر دې ولن تغنيانهم اموالهم هچری بالری نکی د دینا مالونه د دی ولا اولادهم ون اولاد د دی من الله شیئا د عذاب د الله نه زره بر معمولی عذاب د الله اگر د نشی د پکول لن تغنیا شری په دفن کړي شي امن الله معنا من عذاب الله یا شری بالری نکی د دینا مالونه د دی ولا اولادهم ون اولاد د دی من الله شیئا د الله په دربار کې څه شی عند الله من په معنا د عندک دوه معنی مفسرین لیکي او مطلب تقریبا نزدې دی یو بلتا او اولائک اصحاب النار او دا صفاتون والا اور والا دی هم فیا خالدون ای بدی په دی اور کې همیشه مخکې مر دی ویلو چې اصحاب ته کې راشي مراد ته ملازمی نو معنا لازم دی د اور سره ادا کوجر چې علامه الوسی تفسیر المانی کې مظهری خپل تفسیر کې دواړه لیکي اصحاب النار معنا ملازمو ها دی د اور سره لازم دی هم فیها خالدون دی اور کې به همیشه نو اس بل تخویف ور گئی او دفه دی وهم گئی چې با یو سړی لګي او هغه انفاق کوي خرچي کوي مثلا د ریا د پاره د خودنی د پاره یا د دنیا د سو غرض د پاره د کرسي او د اقتدار حاصلولو د پاره د مشره حاصلولو د پاره راشه دغه حال وګوره دا رنګ یو سړی دی او هغه انفاق کوي د دنیا د پاره پیسې خرج کوي او پیسې دې د پاره نه خرج کوي چې مال الله په اخرت کې ثوابونه راکړي پیسې دې د پاره خرج کوي چې د دنیا حاصل کم نه دا باطل او ابس کار دی حال وګوره مثلا ما ينفقون حال دا غی چې دی خرج کوي فی هذه الحیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې د ریا د پاره د خودنی د پاره د بل غرض د پاره حال دا دغه مثلا ریحین یا فی لفظ فی اجلی کده مقام کې نو معنا بداشي چې حال دا غی چې دی خرج کوي فی هذه الحیات الدنیا د وجه د دې ژوند د دنیا نه د لپاره چې د دې دنیا فائدې پراخ کی لاستجلاب منافع الدنیا مقصد دا دی کما سلی ریحن پشانتا دا غسیلې دی فیها سر چې پاغي کی گلی اصابت هر قوم رو رسی فصل د یو قوم تا ظلمو انفسهم چې ظلم کړي په خپل ځانونو فاهلکتهن بربادی کی ولا خو فصل له خط عزادې خبو ګدې خروان دې سره ولا ورکړې شوې دي ټیم په ټیم او باغې له ورکړې شوې دي خصمانه شوې ده او په دې کې په ناتابا سیلې رااله او په سیلې کې غلې و هر څه ولا ختم کړو سویر دا اکثر علماوي برت وي یخنه ته غلې ته عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو قول زاد المسير کې ابن جوزي رحم الله را نقل کړو چې مراد د دین نار دې ور دې چې پای کې ووري پاغې کې وی سي دي ولا لوګیه کی ولا تور کی ولا ختم کی فصل دواړه معنی کول شي په دې مقام کې هو عام مفسرین داوي مظهری بیادل ته خپل تفسیر کې خطا تحقیق کړو چې قاموس کې معنی لیکل دي چې سر وی برد شدید تا سخ یخ تا همدغه شان الله مالوسی وي بلکې امام بخاریم دا معنی کړی و چې سر وی غلې تا یخوالی تا چې رو رسی فصل د یو قوم تا ظلمو انفسهم چې ظلم کړي په خپل ځانونو په هلاکتونو هلاکی کی تاریخ سره اتباع الهوا د خواهش تابعداری دا سر سره شرک دی کنه نو د خواهش تابعداری چې کلاغه سره شرک هم یو ځای شي نو بیا سره ختم کیخه بیا دغه څه حیثیت پاتې نه وي علما وی مراد دې ده کې د خرچې نه کومه خرچه ده امام مقاتل وی المراد به نفقه سفلت اليهود على علمائهم مراد ته خرچه ده د اغلان دی يهوديانو عوامو يهوديانو په خپل مولانو باندې چېږي بلګې ده په خپل مولانو به خرچې کولې محرفینو باندې کنه او دا ظاهره وا زاد المسير کی ابن جوزی انور علماو نقل کړو چې حقیقت داري چې په دنیا کې هميشه باطل پرس په خپل مولانو پیسې لګي بلکې هغه کا مولوب شریف لراوي د مولوب شریف وي نوم څه پیسې ولا ورکی باقاعده د تلو راتلو کرایې ولا مرګي خوراکونو په مغړ غړو کی او پیسې ولم جیب کې واچي کنه نو دا دی لګي او دی په دا ډېر لوی ثواب غنو یروی مولود شریف کو دایره پاره به پیسې راځم کړی او بیا باغه مولا او سره کله کله جنگ او جنازه په 500 روپے نه زماته 100 روپے پکار دي او 100 روپے نه او پونکي وته خو کړو دلته شي دي ښا زبدل کسان نه ولم چې باقاعده په پیسو به راوستو دا خود الله رحم وکرم دي چې سموحدین او سنیکان خلق دنیا کې داسښتا چې دا الله رضا ده پاره دا کار کوي دا غي مقصد په کیسه هم نشته سیوار دینه چې دا الله دین خلق ته ورزي ښا انورو په دنیا کې داسې چې غي به دا چل کو او اوس هم کوي لګیا دي ښا او غي په خپ پیسې لګین دغه شان په يهودو کې هم مولان کنه او غي په خپ پیسې لګولې خدولتونه ول ورکړو تر دې پورې چې زمکه ور پسې لیکلې کورونه ور پسې لیکلې نور خرچي به په کوله دا به ډېر لوی ثواب غنو چې دا ډېر لوی ثواب دی نه الله جل شان ورسې ختم کړو ارسې برباد کړو تدې ورو سه حیثیت نشته فاهلکت هو ختم کړو دا د امام مقاتل تفسیرو د امام مجاهد نه یو تفسیر نقل او غوي وی دا کافرانو خرچی او داغي خیراتونه دا داغي مثال ذکر کړي کله کافر هم خیرات کوي کله یو سړی دی ناکار سړی دی بدعتي دی لیکن هغه هم خیراتو کو پیسې یې ولګولې خو دا بدعت په طریقې ولګولې کنه شومې او کړه ماخامې او کو د سلويختې پروګرامې او کو دارنګ په نورو طریقو بدعاتو باندې پیسې خرج کړي د دې مثال داسې دی کوم مثال ریحن فی حاصر نصابت هر سقام ظلم وان بظم په هلاکتو هر څه لاړه ختم شوخه د تاسو ثواب پټین داغې نه ملويږي بلکې اولټا داغې وزر دی ځکه د اندوانو سره مشابهت وکړو چې کوم د اندوانو ټوټې وی داغې کانې وی یا د انګريزانو طریقې وی یا د نصاراو يهودو کوم کارونو دی لګې د پاغه طریقه باندې خیراتونه کول ولې کافر خیرات نه کوي زوم کافر هم خیرات کوي ها دا مو چې کنه کافر دی خیرات نه کوي خدا به له خبره چې الله اغي ته د اخرت اجر نه ورکي دنیا کې ولا کله کله ورکي داغې فائدہ دا وشي چې سور دې خیرات کینو دنیا ډیریږي کافر تو ګوره د این جی اوس تو ګوره کنه څومره کا پتا دور مهین دی یو غاړه د مسلمان له سر چقی او بلې غاړه ته لګی نه ای په مسلمان پیسې لګی چې کونډو له چرګې اخلي او دارنګ کونډو له ماشینان ورکی داکی داکی او دا کافرو خرچی نه چرتم نه دای په کیسه مقاصد دی خپل او هغه مقاصد حاصلې د دنیا ښه د یو سړی بیان وای چې بګو پدیم نه پويږي چیرې دا وګوره غی دا دور خرچه وکړه په خلکو باندې هغه ته خو هم ثواب ملويږي ولرګې به بګی منډی لاندې باندې ایو خو عقیده د شرک ده چې کله عقیده د کفر د نسنګ به قبول شي د کفر سره عمل قبليږي ها دنیا کې ولا دنیا سی واقعي من یعمل مثقال ذره خیر ير او من یعمل مثقال ذره ان شاء الله دبه یو تفسیر دارا شي چې په دنیا کې کافر سره دې ناکاره سره دې کله دې خرچو کې غریب سره خو کې څه خیر خیراتو کې دنیا ولا الله دې او ایمان والا هم د دنیا فائدې ورکی هم د آخرت ورکی دواړه ول ورکی خدله صرف د دنیا ورکی د آخرت د دوس نشته ځکه الله جل شانو صفا وی فاهلکته هر څه ختم شویل د هغه ثواب نشته د دې وجه نه امام مجاهد وی ودا د کافرو خرچی یادی د هغه خیراتونو یادی هاذا فی نفقات الکفار و صدقاتهم وما ظلمهم الله دې د کې وهم د پکې وهم دارغه چیرې د دې دور خیراتونو کول او خرچی کولې یا یهودو په خپل مولانو دا دوره پیسې لګولې نو الله ولا پټه ثواب ورنکنه دا په ظلم نه غني په دې باندې نه الله جل شانی نه او ما ظلمهم الله او ظلم نه کړی الله په دې باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دې چې په خپل ځانونه ظلم کوو په دنیا کې چې مال خرج کاو د ریا د پاره د خودنی د پاره د دنیا د ژوند د پاره په غلطه طریقه الله ته ظلم نه کړی دا ځان سره کړی دا عقیده سماوا او دا خرچه په صحیح طریقه باندې کړو او الله به ثواب ورکړو کنه مونږ دې یو سره په صحیح ترتیب او په صحیح طریقه باندې کې لکه څنګه چې الله او د الله رسول ویلي دی غل ثواب ملويږي خو که یو سره هر څه بدل کی چې په سنت او په فرض نه پويږي تر رکعات تعداد باندې نه پويږي دا نه یو رکوګانې پکې کله درې کې کله پکې سلور کې سجدي پکې پینځه کې نه دا مو اجازه غزانو کړو ځانو کړو خو به ضایع هندوستله خدای نه راو جو هو یوم یذن عاملت الناس وتصلا نارن حامیه د خوښی ځانو کړو کنه دا حال دا خلکو دی چې هغه په دنیا کې کله داسې وکړي یو خدای چې د جاهلان وغه نظریه کنه شروي ما خو وکړو کنه نو ثواب وتا خو وکړو خو په کومه طریقه دی وکړو الله حکم کړی چې مونږ کو څنګه چې کله طریقه دی غلطه کړو نو بیا په دې باندې وګي یی پکې کنه اخو نه پوهیدو نوې چاوتې ادارې څوکړو نه غوې دامل سرکاته په یو ځای وکړو یلا کوي لسرکاته ورولې په یو ځای وکړو د ماس پخین دا خو سلور مخکې سنت دی او بیا ورپسې فرض دی نه غوې بیا دې ځان لبیلې کنه او ځن جاهلانو خبرې نه پوهې خلکو خبرې کنه د دین نه نو خبر چې الله ستا بندګۍ ته ضرورت نشته مردارا د الله ستا بندګۍ ته ضرورت دی کدا ټول دنیا دغه خلاف شي کنه اور دغه بندګۍ نه کوي او دغه خبره نه مني اوم دغه په خدای کې او دغه په اولهیت کې معمولی نقصان نشي راوسته خو دې په دې باندې وځاو کنه دنیا کې داسې خلکو می چېری کله کله کې ځان کړی هندوستړي خدای ناراضه بدعتیان چې څومره بدعات کوي نو څومره څومره پیسې لګي پاغه باندې تاسو پته شته دولتونه په لګي لار شو غوړه یا تعزیو والا شیګان چې کله په دې محرم کې کوم پیسې لګي په خپل سبیلونو باندې یا پاغه تعزیو باندې دا غي مالدار خلک کروڑونه کروڑونه روپې پاغه کې لګي لیکن دا غي هیڅ ثواب نشته الله برباد شي یا مبتدعين دی دنیا کې د بدعت په طریقه خرج کړي او تا ته چې الله او د الله رسول څنګه ویلو خرج باغ شان کې هغه شان دی او نکو داغه ثواب نشته ښه ځکه یو ما ظلمهم الله الله ته ظلم نه کړی دا مو چې الله ولې ثواب ورنکو ولیکن کان وانتم یظلمون ولیکن انتم یظلمون لیکن په خپل ځانونو دی ظلم کوي الله په چا ظلم نه کوي او ما ربک بظلام للعبید خو یو سره په خپل ځان ظلم کوي چې د الله قانون د نه ګوري د پیغمبر سنت ته نه ګوري بیا ګینه وایي کوي کله چې هغه تاسو ویل دي چې خرچاو کنه باغ شرایط یو کچ څنګه غویل دي کنه پکار داو کدا مالو تا په کرونو خرچ کړی په کرونو نه وي په سلګونو وي لیکن دا الله درزا ده پاره وي او باغ زه کوي چې کمزه کې الله تاسو دا وی چې خرچ کله ته خرچ کړی دا غي ثوابونه او مخ کې تیر شو ما يفعلوا من خير فلن يغفروا هغه نه محروم کیږي نا خو بیا څلورم پسل ذکر کوي بیا وته وره لیسو سوا ندی برابر دی ندی برابر د اهل کتاب په دغه صفاتو کې من اهل الكتاب باز د اهل کتابونه امه یا وډله ده قائمه چکلک دی د الله په حکم او د الله په دین باندې یتلونا آیات الله بیانی آیاتونه د الله تلاوت کوي د آیاتونه د الله انا الليل فوقات د شپې کې وهم يسجدون او حال دا چې دی اخلاص کوونکی غتا یا وهم يسجدون او دې سجدي کوي غتا سجدې کوي منځونه کوي یو امنون بالله والیوم الاخر ایمان روړي په الله او پرد د اخر و یا امرون بالمعروف او حکم کوي او بلتا د نیکو کارونو و ینهون عن المنکر او بندي خلق د نارواونه او یسارعون فی الخیرات او ګلندېوالې کوي جلدی کوي په نیکو کارونو کې و اولئک من الصالحین او دا صفتونو والا د نیکو خلقو ندی دروغو خلقو ندی و ما یفعلوا من خیر اغا چی دی کڑی هر نیکی چی فلن یکفرو نو چره با محروم نکلیشی د ثواب دا غینا والله عليم بالمتقين او الله تعالی په دې پدا سے پرهیزګارو ان الذين بشكاغ کسان کفرو چې کفر کړل دي دا الله رسته او دا الله کتاب نه دی منلې لن تغنيانهم هچري بلری نکی د دینا اموالهم مالون د دی ولا اولادهم او نه اولاد د دی من الله شيئا دا الله د عذاب نه زربر یا من الله شيئا دا الله دربار کې سشه اولائک او دا صفتون والا اصحاب النار لازم دی اور سرا هم فیا خالدون ایبدی پدی اور کے ہمیشہ مثل ما ينفقون حال داغی چی دیئے خرچ کئی فی هذه الحیات الدنیا پدی جوند دنیا کی دریا او دا خودنی او دا بلغرز دا پارا اخلاص پکی نہیں یاد دے ممانا فی هذه الحیات الدنیا دا پارا دا دی جوند دنیا چی دا پی راک کی دا دی فیدی راک کی کمسل ریحن پشانت داغ سلے دے فیہا سرون چی پاغی کی گلئی اصابت ہر سا قوم رو رسی فصل ددا سی قوم تا ظلمو انفسام چی ظلم کری پخپلو زاننو فا احلکتہنو برباد کیا گا تباہ کیا گا وما ظلمہم اللہ او ظلم ندکر اللہ پا دیبان دے ولیکن انفسام یظلمون لیکن دی پخپلو زاننو ظلم کون کی دی یا ظلم کون